นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธภายในจิตใจในเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนานี้ให้เป็นผู้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอว่าเราจะไม่ปล่อยให้จิตใจลุ่มหลงวุ่นวายไปภายนอกสิ่งใดที่เป็นอดีตอนาคตภายนอกออกไปทั้งหมดสิ้นเราจะต้องปล่อยวางออกไปให้หมดสิ้นจะเป็นความดีใจเสียใจประการใดก็ตามจงทำใจในเวลาปัจจุบันนี้ให้ผ่องใสสะอาดมั่นคงหนักแน่นภายในจิตใจเอาคนพระพุทธเจ้ามานึกน้อมไว้ในใจที่ว่าพุทโธนั้นเมื่อใจของเรามาตั้งอยู่ในหลักปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ได้แล้วจะรู้สึกว่าในจิตใจของเราทุกคนจะมีความเยือกเย็นสบายความวุ่นวายภายนอกก็หายไปนั่นคือว่ารวมคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจคุณพระธรรมมาไว้ในใจคุณพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายมาไว้ในจิตใจของเราจิตใจก็ย่อมสงบระงับตั้งมั่นลงไปภายในจิตใจนี้ดวงจิตดวงใจของเราทุกคนนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นบนฟ้าใต้ดินก็ไม่มีมีโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่เองนี่แหละมีโยที่นี้จิตใจนั้นถ้าเราตั้งใจให้ดีระลึกให้ทันพิจารณาให้ได้ก็ไม่ใช่เป็นของยุ่งยากประการใดดวงจิตดวงใจนั้นถ้าเราฟังจากเสียงเสียงที่เราได้ยินนี้เรียกว่าเสียงเทศเสียงธรรมเสียงคำสั่งคำสอนเมื่อเสียงนี้ลอยไปในอากาศก็ไปเข้าโสตเข้าหูของเราทุกคนนั่นเองแหละเมื่อเข้าไปแล้วมีอะไรโยภายในนี้จึงรู้ว่าเสียงนั้นผู้รับรู้โยภายในตัวภายในใจนั่นเองคือดวงจิตดวงใจของเราทุกคนจิตใจดวงนี้ท่านให้ชื่อว่าดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ส่วนผู้รู้ปรุงแต่งคิดนึกไปสังขารจิตภายนอกนั้นอย่าได้ตามมันไปไม่ต้องตามไปให้ทวนกระแสเข้ามามารวมมาสงบอยู่ในจิตใจของเราขณะนี้เวลานี้ให้จิตใจนี้รวมสงบลงไปในจิตใจให้จงได้รวมใจเข้ามาสงบเข้ามานึกน้อมภายในจิตใจของเราดวงเดียวให้ได้จิตใจของเราคนเรานั้นไม่มีหลายจิตหลายใจจิตใจจริงๆมีดวงเดียวคือจิตผู้รู้อยู่ในใจนี่เองถ้าหากว่าจิตใจดวงนี้ออกจากร่างกายไปแล้วคนเราก็ตาย หมดลมหายใจเมื่อใดก็ตายจิตผู้รู้หนีจากร่างกายแล้วลำพังร่างกายนี้จะอยู่ไม่ได้เลยต้องตายแน่ๆเมื่อแหละมรณะภัยคือความตายก็ใกล้ที่สุดคนเราเมื่อเราไม่นึกไม่พิจารณาให้ดีก็ว่าเหมือนกับว่าความตายมันอยู่ห่างไกลหรือว่าอยู่ที่อื่นคนอื่นผู้อื่นเขาแตกเขาตายไปที่โน่นที่นี่แต่ตัวเราคงไม่ตายง่ายๆอันนี้เป็นความคิดความไม่รู้ความหลงไปคิดเอาหมายเอาความตายจะมีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมันอาจจะตายลงไปทุกเวลาลมเข้าไปลมออกมาก็ได้เรานั่งอยู่ดีๆตายก็ได้นอนอยู่ดีๆตายก็ได้ยืนเดินไปมาที่ไหนตายเมื่อใดที่ไหนไม่เลือกว่าสถานที่ตายของคนเรานั่นในถนนหนทางทุ่งไร่ทุ่งนาป่าดงพงไพรที่ไหนก็ตายได้ถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายนี่จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมกำลังเข้ามาตั้งภายในจิตใจดวงที่รู้อยู่ในตัวในใจนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้อย่าไปมอลั่งรอว่าเมื่อนั้นก่อนเมื่อนี้ก่อนไม่ได้ทางนั้นเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วเราจะไปร้องขอคนโน้นคนนี้ให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นั้นย่อมช่วยไม่ได้ตนเองต้องช่วยตัวเองตนเองพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองอย่างไรพึ่งตัวเองคือภาวนาทำความเพียรภายในจิตใจนี่แหละรวมจิตรวมใจเข้ามาในจิตใจของเราในขณะนี้เวลานี้ให้ได้เชื่อว่าได้ที่พึ่งจิตมีสรณะที่พึ่งคือจิตใจสงบระงับจิตใจมีสติใจมีสมาธิจิตตั้งมั่นใจมีปัญญาปัญญามีความรู้ความฉลาดมีความรอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายกิเลสมารสังขารมารอันใดอันหนึ่งที่มันจะมาทำให้จิตใจของเราวุ่นวายเราจะต้องตั้งจิตตั้งใจลงไปให้มั่นคงหนักแน่นอย่าไปเชื่อไปหลงตามความคิดหมายของตัวเองกิเลสมารสังขารมารนั้นเชื่อไม่ได้เราต้องเชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงสาวกเมื่อเราเชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าให้นั่งภาวนาหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปเมื่อเราทำตามปฏิบัติตามเข้าไปมันก็ไม่มีเรื่องยุ่งยากประการใดเพราะว่าเราตามเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกได้จิตใจมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจิตใจคนเราไม่มีจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในตัวใน ใจของเราทุกเวลาร่างกายจะยืนเดินนั่งนอนไปมาก็คือมีจิตใจคลองอยู่ในร่างกายอันนี้จิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ภายในจิตใจให้สังเกตรวมจิตรวมใจเข้ามาให้ดีดวงใจที่รู้อยู่ในใจของเราไม่ใช่อยู่ภายนอกอาการอยู่ภายนอกนั้นท่านว่าสังขารจิตวิญญาณจิตกิเลสตัณหาของจิตใจมันพาให้วุ่นวายแต่เรื่องภายนอกจิตใจดวงผู้รู้จริงๆมันอยู่ภายในให้เราสงบจิตสงบใจรวมจิตใจเข้าไปภายในเถิดจึงจะรู้ได้เข้าใจถ้าไม่รวมไม่สงบเข้าไปภายในนี่ไม่มีทางที่จะรู้ทางหลงทางนั้นทางภายนอกท่านว่าทางหลง ทางหลงทางเมาทางไม่รู้คือว่ามัวเมาแต่เรื่องภายนอกจิตใจดวงผู้รู้ของตัวเองมีอยู่ภายในก็ไม่ดูไม่พิจารณาไม่รวมไม่ทำใจให้สงบระงับท่านให้ตั้งใจลงไปว่าสิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินอยู่นี่ออกไปทั้งหมดอนิจจังไม่เที่ยงไม่ต้องไปทุกขังเป็นทุกข์เปล่าๆอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราให้รวมให้สงบเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ในหัวใจของตนเดี๋ยวนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ใจเรามีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในไม่ให้ออกไปตามอารมณ์เช่นนั้นถ้าเรารวมเข้ามาได้เมื่อใดเวลาใดจะมีความรู้สึกในตัวในใจว่าจิตใจสบายโล่งโปร่งเย็นสบายหรือว่าร่างกายเบาร่างกายสว่างสวยจิตใจที่วุ่นวายร้อนด้วยกิเลสราคะก็หายไปร้อนด้วยกิเลสโทสะก็หายไปเลี่ยนด้วยร้อนด้วยกิเลสโมหะก็หายไปจิตใจก็ตั้งมั่นโยในใจกำหนดได้ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าใจอยู่ในใจจริงๆคนเราเมื่อจิตใจอยู่ในจิตในใจจริงๆจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปนะมาพูดจาปราศัยก็มีสติสติคือความระลึกได้ในจิตในใจในตัวของเราอยู่เสมอว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดพูดเสียงแรงเสียงคล้อยคล้อยเสียงอย่างไรก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักประมาณตนรู้จักประมาณในการพูดการทำการคิดภายในจิตใจนั้นการคิดการเจริญท่านก็ให้คิดให้เจริญในทางสมาธิภาวนารวบรวมกำลังจิตใจของเราเข้ามาภายในไม่ให้รั่วไหลไปตามกระแสอารมณ์ภายนอกทุกลมเข้าทุกลมออกให้มีสติพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ภาวนาในคืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์เอาอานาปานลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้จิตใจหลงลืมในเวลาลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาพระองค์ตามรับรู้อยู่ตลอดเวลาระวังรักษาไม่ให้ใจไปที่อื่นจิตใจรวมกำลังลงไปที่ลมหายใจเข้าออกนั่นเองดวงจิตดวงใจของพระองค์จึงได้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆลงไปชื่อว่าความสงบอย่างต่ำความสงบอย่างกลางความสงบอย่างสูงสุดก็มีอยู่ในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อมีเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันนั้นนั่นแหละพระองค์อนาภาวนาอนาปานุสติกรรมฐานเราทุกคนก็มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกด้วยกันทุกคนแต่ว่าเราปล่อยให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นเสียเปล่าๆสติไม่อยู่ในลมสติไม่อยู่ในใจปัญญาไม่รอบรู้ในกองสังขารให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเราให้ได้ลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ลมออกมาใครเป็นผู้รู้ดวงจิตผู้รู้มีอยู่ในใจจงรวมจิตใจตรงนี้เข้าไปภายในเอาจนให้สงบระงับตั้งมั่นจิตเลาะและหวั่นไหวสั่นสะเทือนลุ่มหลงมัวเมาไปตามกิเลสภายนอกจงเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นทำจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดคำว่าใจสะอาดใจขาวใจสะอาด ใจไม่คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครจิตใจไม่โกรธให้ใครไม่เกลียดไม่ชังใครมีจิตใจอันตั้งมั่นวางเฉยอยู่ได้ในหัวใจของตัวเองไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสในใจที่มันมีอยู่กิเลสในใจมีอยู่ที่ไหนก็เพียรละออกไปวางออกไปไม่ส่งเสริมไม่ต่อเติมคือว่าสิ่งใดที่มันจะทำไปตามอำนาจกิเลสความโกรธเราก็ไม่ทำเลิกละสิ่งที่จะทำนั่นเสียสิ่งใดที่มันจะพูดไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะเราก็ระงับเสียไม่พูดไปตามสิ่งใดที่มันชอบคิดไปตามอารมณ์กิเลสในใจของตัวเองนั้นก็ไม่คิดไปตามรวมใจสงบใจมาอยู่ในตัวในใจของตนให้ได้เมื่อมาสงบจิตใจของตนให้ตั้งมั่นโยภายในจิตใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกความวุ่นวายภายนอกก็ไม่มีเพราะว่าลมหายใจเข้าออกจิตใจก็รู้อยู่ที่ลมหายใจพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเตือนใจของเราไม่ให้ประมาทเดี๋ยวนี้คนเรามันประมาทมัวเมาคิดไปหมายไปปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสภายในใจของตัวเองไม่มาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจถ้าใจของเรามาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจแล้วนั่งก็สบายยืนเดินนั่งนอนไปนั้นก็สบายทั้งนั้นเพราะว่าเป็นผู้ปลดปล่อยอารมณ์ต่างๆไม่มีอารมณ์ใดมาผูกมัดลัดลึงไว้ในหัวใจพุทโธพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็อยู่เต็มดวงใจอยู่ตลอดเวลาโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆย่อมหายอันตรธานไปทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้เป็นคนประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทการระลึกอยู่พิจารณาอยู่ซึ่งความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความไข้เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นความตายเป็นบั้นสุดท้ายแห่งกองทุกข์แล้วสิ่งที่จะมาปรากฏคือความตายนั้นมันก็ไม่อยู่ไกลมันอยู่ในใจในตัวเรานี้ทั้งนั้นคำว่าตายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันประชุมเป็นตัวตนคนเรานี้เมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยลงไปมันก็หยุดมันหยุดมันก็ตายตายดินมันตายน้ำไฟลมมันตายช่างมันเถิดใจเราภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ไม่ตายจิตมันไม่ตายจิตมันไม่ใช่ลูกจิตนี้เป็นนามธรรมไม่มีอะไรที่จะมาทำลายได้เราเอาไฟเผาจิตก็ไม่ได้เรื่องมันไม่มีตัวเผาก็ไม่ไหม้จะคิดทำลายอย่างไรมันทำลายไม่ได้เพราะว่าจิตเป็นธาตุนามธรรมเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศว่างเปล่าอย่างนั้นแหละใครจะไปทำให้อากาศลมมันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมไม่ได้ใจคนเรานี้ได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราจงเป็นผู้สังเกตรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นลงไปจึงจะรู้ได้เข้าใจถ้าเรามัวแต่ปล่อยปะละเลยขาดสติความระลึกได้ขาดสมาธิความตั้งมั่นในจิตในใจไม่มีก็มีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาสุดแท้แต่ว่าอารมณ์เรื่องราวกิเลสมารสังขารมารมันจะดึงจะลากจะถูไถไปที่ไหนก็ไปตามอำนาจกิเลสไม่มีความสงบตั้งมั่นในหัวใจจึงควรรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของเราทุกคนให้มีพละกำลังความสามารถอาจหารอยู่ในจิตใจนี้ให้ได้ ลมเข้าไปลมออกมาไม่ใช่ลมมันเป็นผู้รู้จักว่าลมหายใจเข้าออกผู้รู้จักว่าลมหายใจเข้าออกก็คือจิตนั่นเองเมื่อจิตมีอยู่ที่นี้ทำไมเราไม่รวมจิตใจเข้ามาตั้งตรงนี้ให้รวมจิตใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ลงไปเมื่อรวมสงบตั้งมั่นลงไปได้จะเห็นผลด้วยตนเองไม่ต้องไปหาที่คนอื่นให้รวมกำลังลงไปรู้ที่ไหนตั้งที่นั่นนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่นี่ทั้งหมดเป็นเรื่องลุ่มหลงมัวเมารอบด้านรอบตัวมารู้แจ้งปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ระลึกโยในจิตใจดวงนี้ทำใจดวงนี้ให้มีความองอาจกล้าหาญเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตใจอันนั้นไม่ต้องไปยึดหน้าถือตาไม่ต้องไปยึดตัวถือตนไม่ย่องไม่ต้องมายึด ว่าตัวเราของเราตัวกูของกูตัวข้าของข้ามายึดถือทำไมยึดมันก็ไม่ได้ถือก็ไม่มีอะไรถือมาพินิจพิจารณาเพียรเพ่งพิจารณาดูให้เข้าใจภายในจิตใจของตนเมื่อเข้าอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนได้เย็นสบายเมื่อใจเย็นสบายไปไหนมาไหนก็คล่องแคล่วว่องไวมีจิตใจอันผ่องใสสะอาดโมโหโทโสใครจะว่าอย่างไรอย่างใดก็ไม่ไปรับเอาเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลใครเกิดมาใครแก่ไปใครเจ็บไข้ใครตายมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจิตใจเราไม่ให้ไปยึดไปถือในอาการภายนอกทุกขณะทุกเวลาจิตใจให้มารู้อยู่ภายในพิจารณาอยู่ในร่างกายสังขารของตัวเองคือว่าร่างกายที่จิตใจมาอาศัยอยู่นี่ได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองร่างกายสังขารอันนี้ถ้าเราดูภายในแล้วเต็มไปด้วยของไม่สวยไม่งามถ้าเรามองเห็นได้ตามความเป็นจริงแล้วจิตใจเราจะมีความสุขสงบเยือกเย็นเดี๋ยวนี้เราไม่มองเห็นสภาพภายในของรูปขันธ์ร่างกายเห็นแต่หนังหุ้มอยู่ภายนอกนี้หนังหุ้มอยู่ภายนอกนี้มันปิดกั้นไม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมามันเลยไม่เห็นว่าภายในนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเวลาร่างกายของเราไปถูกมีดอะไรของแหลมของคมต่ำเข้าไปกระทบเข้าไปพอกันหนังขาดเท่านั้นแหละมันจะมีน้ำเลือดไหลออกมาน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาถ้าไหลไม่หยุดไปถูกเส้นเลือดใหญ่ก็ตายเลยแหละนี่สิ่งเหล่านี้แหละคือว่าทำไมใจมันไม่รู้เพราะว่าใจมันไม่หยุดไม่อยู่ใจไม่รวมใจไม่สงบใจไม่มาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจของเราเมื่อใจไม่มาสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจของเราแล้วใจมันก็ว่าวุ่นไปหมดอาศัยอำนาจกิเลสในใจของตนพาไปกิเลสความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วมันไม่อยู่ในตัวในใจความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นนั้นมันมักจะไม่มองเห็นว่าตัวเองเป็นผู้ผิดมักจะมองออกไปภายนอกว่าคนอื่นโน้นทำให้ทำผิดคนอื่นมาทำให้เราเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นความจริงแล้วกิเลสความโกรธนั้นมันอยู่ในใจของเราแม้เวลาไม่มีอารมณ์เรื่องราวจะให้โกรธก็ตามแต่ความโกรธนี่มันเป็นเท่าเป็นฐานเหมือนฐานไฟแดงอยู่นั่นแหละพอมีอะไรมากระทบขึ้นมามันก็ไฟมันก็ลุกขึ้นกิเลสในใจของคนเรามันนอนอยู่ในกายในใจถ้าไม่ภาวนาแก้ไขไม่ ละไม่ถอนแล้วมันวางออกไปไม่ได้มันยึดอยู่นั้นถืออยู่นั้นเมื่อยึดอยู่ถืออยู่เมื่อกระทบภายนอกแล้วเอาแล้วลุกขึ้นโกรธให้คนโน้นโกรธให้คนนี้ทำไมไม่โกรธให้ใจของตัวเองแล้วพามาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีจนหาเวลาภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ได้เราก็ยังไปเชื่อไปหลงสังขารมารกิเลสมารที่มันมายั่วยุให้จิตใจคนเราลุ่มหลงมัวเมาตั้งแต่เกิดตั้งแก่ชราจนถึงวันตายก็ยังมีความลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในจิตนั้นตายแล้วก็ยึดเอาถือเอาอวิชชาตัณหาในจิตใจนั้นไปอีกไปแล้วก็ไปเกิดไปตายวุ่นวายอยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้จงให้พากันตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดให้ดีขึ้นไม่ต้องไปอ้างการอ้างเวลาเวลาไม่ได้มาทำอะไรให้แก่เราเวลามีอยู่ใจเราก็ต้องปฏิบัติบูชาภาวนาชำระจิตใจของตัวเองให้ขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวที่สะอาดใจที่สะอาดคือว่าใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชาติในตระกูลในตัวเราในของเราจิตใจนั้นจึงให้ชื่อว่าเป็นดวงจิตดวงใจอันผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ภายในจิตใจของเรานั่นเองจึงจะใสสะอาดถ้าหากใจไปมัวในกิเลสต่างๆไปยึดไปถือว่าคนโน้นด่าให้ข้าพเจ้าคนนี้ว่าร้ายให้ข้าพเจ้าคนนั้นประหัตประหารข้าพเจ้ามัวแต่จะไปยึดภายนอกอยู่อย่างนั้นจิตก็ไม่มีเวลาสงบไม่มีเวลาตั้งมั่นลงไปได้จงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้เข้ามาภายในจนมีความสงบตั้งมั่นเย็นสบายในหัวใจใจคนเราถ้ามาสงบตั้งมั่นอยู่ในองค์พุทธะพุทโธจริงๆแล้วย่อมมีความสุขมีความเย็นสบายเมื่อใจเย็นสบายตัวเองก็รู้จักว่ามันเป็นความสุขความสบายบุคคลผู้อื่นก็รู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าคนนั้นใจร้อนใจไม่สบายคนนั้นใจดีใจงามใจภาวนาย่อมรู้ได้เข้าใจดูเวลาคนเราบางคนที่มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนในอกในใจจนกระทั่งร้องไห้น้ำตาไหลก็คิดดูให้ดีว่ามันมาจากไหนน่ะก็คือว่าใจไม่รู้ใจไม่ภาวนาใจไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เท่าทันกิเลสเหล่านั้นมันก็มาหมักหมมอยู่ในหัวใจความทุกข์ใจก็มีอยู่ตลอดเวลามันเข้าแบกเอาซึ่งกองทุกข์ในโลกนี้ผลที่สุดก็เป็นทุกข์ใจเปล่าๆเวลาเราภาวนานึกบริกรรมพุทโธภายในจิตใจนี้เรียกว่าเป็นเวลาที่เราปล่อยเราวางเราเลิกเราละเราไม่ต้องไปเอาอะไรเข้ามาแล้วเท่าที่มันมีอยู่นี้มันก็เป็นภาระอันหนักขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักเมื่อบุคคลผู้ใดมายึดถือเอาซึ่งขันธ์ทั้ง5ก็เป็นทุกข์ในโลกผู้ใดมามองเห็นได้ว่าขันธ์ทั้ง5เราจะไม่ยึดถือปล่อยวางมันออกไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราธาตุดินน้ำไฟลมธาตุโลกของเขาในโลกนี้เป็นเรือนร่างของกิเลสราคะโทสะโมหะเราไม่ต้องต่อเติมไม่ส่งเสริมภาวนาในใจของเราให้ได้ทุกเวลานั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็ให้จิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในใจของตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปโกรธไปว่าให้ใครว่าให้หัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้ได้ จิตใจดวงผู้โลมีโยภายในเราต้องตักเตือนภาวนาเตือนสติให้สติแก่ดวงจิตดวงใจดวงนี้ธรรมดาใจนี้ท่านว่าเหมือนทารกยังไม่รู้เดียงสาเห็นอะไรมันก็จะจับจะต้องสิ่งนั้นแม้ไฟก็ไม่รู้ฉันใดใจที่ไม่ภาวนาใจไม่สงบระงับกิเลสราคะก็ไม่รู้กิเลสโทสะก็ไม่เห็นกิเลสโมหะยิ่งแล้วใหญ่ก็ปิดบังอำพรางตัวตนบุคคลเราให้หมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามพัวพันอยู่ในกองกิเลสไม่มีที่สิ้นสุดผลที่สุดจิตใจยังมีอยู่ร่างกายมันอยู่ไม่ได้แล้วชราภาพบ้างหรือว่ามีโรคภัยมาเบียดเบียนมากเข้าก็จำเป็นต้องแตกต้องทำลายตายไปเป็นธรรมดาของรูปร่างกายของคน ของผู้มีความเพียรมีความเพียรที่ไหนก็ย่อมมีความสำเร็จที่นั้นเมื่อขาดความเพียรก็คือขาดหมดทุกอย่างพระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรท่านผู้มีความเพียรทั้งหมดจึงพ้นจากทุกข์ได้ความเพียรนี่ก็ตั้งใจนี่แหละไม่ให้หลงไม่ให้ลืมจะภาวนาบทใดข้อใดก็ให้รวมให้สงบเข้ามาสู่จิตใจแล้วจิตใจของคนเราก็ต้องให้มีขันติความอดทนด้วยขันติความอดทนนี้ก็เป็นบารมีข้อสำคัญคนเราถ้ามีความอดทนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนความอดทนนี่แหละเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นักปราชญ์ราชบัณฑิตในทางพุทธศาสนานี้ท่านมีความอดทนขันตีธีรัสลังกาโลขันตีความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคนเราไม่ว่าทำอะไรพูดอะไรคิดอ่านอะไรนั้นลืมหลักไม่ได้คือว่าสัจจะความจริงใจทำอันใดถ้าทำไม่มีสัจจะพูดอะไรไม่มีสัจจะคิดอะไรไม่มีสัจจะต้องให้มีสัจจะอยู่ในใจเมื่อมีสัจจะอยู่ในใจชื่อว่าบารมีข้อสัจจะมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนแล้วก็สบายใจแล้วอีกข้อหนึ่งก็เรียกว่าอธิษฐานใจไม่ว่าเราจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างใดที่จะเจริญก้าวหน้าไปนั้นจะต้องอาศัยการอธิษฐานใจเราจะนั่งสมาธิภาวนาก็อธิษฐานใจไว้ถ้าจิตใจไม่สงบระงับเราจะไม่เลิกล้มความเพียรมีอธิษฐานไว้จะนานเท่าไหร่ก็ช่างเอาให้มันสงบระงับได้ทุกวันทุกคืนอันความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอาไว้ทีหลังสัจจะอธิษฐานนี้ต้องทำให้ได้จิตใจก็จะโล่งโปร่งเย็นสบายเมตตาบารมีข้อนี้สำคัญมากคำว่าเมตตามีอยู่สองแผนก เมตตาตนมุ่งให้ตนมีความสุขกายสบายใจภาวนาให้ได้บรรลุมรรคผลเมตตาสัตว์หมายถึงคนถึงสัตว์ภายนอกก็ต้องมีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อคนและสัตว์ทั้งหลายล่วงเกินเราก็อย่าไปทุกข์ไปร้อนเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายเขาไม่รู้เมื่อสัตว์โลกเขาไม่รู้เขาก็พูดไปด้วยความไม่รู้ทำไปด้วยความไม่รู้คิดไปด้วยความไม่รู้เราผู้รู้ผู้เห็นผู้เรียนผู้ปฏิบัติภาวนาจงทำใจของเราให้มีความสงบระงับเยือกเย็นสบายมีความเมตตาบางแห่งท่านก็เมตตาหลวงเมตตาหลวงเมตตาใหญ่คำว่าเมตตาหลวงเมตตาใหญ่เมตตานี้ได้แก่ตั้งใจไว้ให้กว้างไม่ให้ใจมันแคบมนุษย์ก็ดีสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ตามในโลกมนุษย์นี้ในเทวโลกในพรหมโลกหรือที่สุดก็เรียกว่าเบื้องบนแต่ภวัคคพรหมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลองกลมหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันตาจักรวาลจนนับไม่ถ้วนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่กล่าวมานี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดข้าพเจ้าไม่เบียดเบียนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขอให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแล้วว่ามุ่งมาปรารถนาให้เห็นว่ามนุษย์คนเราก็ตามสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ตามเป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้พยาธิเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงพยายามยังจิตใจอันเมตตาธรรมภายในให้บังเกิดมีขึ้นจนความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่มีมีพุทโธคุณพระพุทธเจ้ากราบไหว้ทุกวันมีธรรมโมคุณพระธรรมกราบไหว้ทุกวันมีสังโฆคุณพระอริยสงฆ์กราบไหว้สักการะบูชาทุกวันเวลาชื่อว่าเมตตาภายในเมตตาภายนอกเมตตาจนถึงดวงจิตดวงใจเหลือแต่วิญญาณอยู่ท่านก็ให้มีความเมตตาให้ถึงกันไม่ให้มีความอิจฉาพยาบาทแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อบุคคลมาเจริญเมตตาธรรมได้ในใจจิตใจของผู้นั้นก็ย่อมเข้าถึงอุเบกขาจิตอุเบกขาธรรมคือว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายยังมีกิเลสความโกรธอยู่ยังมีกิเลสความโลภอยู่ยังมีกิเลสความหลงอยู่ก็ย่อมมีความเร่าร้อนในจิตใจใจเราผู้เรียนอุเบกขาจิตเมื่อสิ่งใดมันเหลือวิสัยสุดวิสัยเป็นไปไม่ได้จิตเราก็อย่าได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างว่าคนเราที่เกิดมาแล้วมันมีหน้าที่จะต้องตายก็ให้รู้ไว้ บางคนเมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยึดไว้ถือไว้ตอนนั้นก็เป็นทุกข์แหละถ้าไม่ยึดไว้ถือไว้ทำจิตใจในดวงผู้รู้อยู่สบายวางเฉยไว้เมื่อถึงเวลาเราแตกเราตายก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนหรือเรายังมีชีวิตอยู่บุคคลอื่นสัตว์อื่นในโลกนี้เขาแตกเขาตายเขาทุกข์เขาร้อนก็ให้รู้จักวางเฉยให้ได้ไม่ต้องไปทุกข์แทนเขาอย่างดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดเป็นแก้วมณีโชติแก้วมณีอยู่เสมอมีความเยือกเย็นสบายเป็นสุขภายในจิตใจไม่วุ่นวายภายนอกนี่แหละคือว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาท่านศึกษาเล่าเรียนประพฤติตามปฏิบัติตามทำนองครองธรรมจนได้รู้ได้เข้าใจในอกในใจของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็ได้ดื่มอมตะธรรมคือธรรมไม่ตายเข้าถึงได้แล้วไม่ตายไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ท่านภาวนาอยู่ทุกวินาทีในจิตใจนั้นให้เราทุกคนทุกดวงใจรวมจิตใจเข้ามาให้สงบระงับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติโอปนายิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาโยในจิตในใจทุกขณะทุกเวลานั่นแหละสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อประพฤติได้กระทำได้อยู่สม่ำเสมอก็มีความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังถึงเวลาได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือเบื้องซ้ายตั้งใจบริกรรมภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปภายในน้อมนึกลำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คำว่าพุทโธในใจและนึกน้อมให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกธาตุลมเป็นธาตุที่เรียกว่าพัดผ่านไปมาจิตใจของคนเรานั้นได้แก่ดวงใจที่มีความรู้อยู่เสียงกระทบมาก็ไปเข้าที่หูก็ไปรู้ที่ใจรู้ผ่านทางสายตาก็ไปรู้ที่จิตที่ใจไม่ว่าจิตจะคิดนึกอะไรต่อมีอะไรก็มีความรู้สึกอยู่ในตัวในใจนั้นบัดนี้จิตใจความฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆต้องระงับดับไปให้หมดสิ้นสิ่งใดอารมณ์ใดเรื่องใดซึ่งเป็นอดีตการล่วงไปแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บมาอีก ตั้งใจภาวนาในปัจจุบันชาตินี้เวลานี้ให้ได้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจเพราะว่าในตัวคนเหล่านี้จิตใจนี่แหละเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงใจถ้าจิตใจดวงนี้อ่อนแอท้อแท้ไม่สามารถอาจอ่านตัดปล่อยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในใจเมื่อไม่เลิกไม่ปล่อยจิตใจมันก็หนักแน่นลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสธรรมดากิเลสนั้นมันไม่ได้ท้อถอยเหมือนเราทำภาวนาให้ใจดีอันใจที่แสสายออกไปตามเรื่องราวอารมณ์ภายนอกนั้นเป็นน้ำจิตน้ำใจที่อ่อนแอท้อแท้ไม่ได้ทบทวนกระแสใจของตนเข้ามาภายในจิตใจก็ได้ถือว่าง่วงเหงาเหานอนซึมไปตามเรื่องเพราะไม่ได้กำหนดความชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เมื่อยังทรงพระชนอยู่จงรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอย่าให้มันหลงไหลไปภายนอกดูที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันอยู่ที่ไหนธาตุลมนี้เป็นธาตุที่ละเอียดจะมองดูได้ด้วยตาหนังไม่เห็นต้องดูรู้ได้ด้วยตาใจคือลมหายใจเข้าไปมันก็ผ่านดวงจิตผู้รู้นี้เข้าไปเมื่อลมหายใจออกมามันก็ผ่านดวงจิตผู้รู้นี้ออกมาหน้าที่ของเราผู้บำเพ็ญภาวนาก็ตั้งลงไปที่จุดศูนย์รู้นี้แหละรวมเข้ามาที่นี้สงบลงไปที่นี้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปไม่ให้จิตใจไปยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดร่างยึดกายสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มันมายึดมั่นถือมั่นมองให้เห็นว่ามีรูปร่างกายตัวตนอยู่ที่ไหนก็มีชราพยาธิมรณะเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเรามาเพียรเพ่งดูให้รู้ได้ทุกลมหายใจจิตใจมันจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่ร้อนประการใดแต่ถ้าหากว่าจิตใจไม่หยุดไม่อยู่มันมีแต่ความร้อนในอกในใจร้อนด้วยอะไรราคะกินาไฟคือราคะโทสกินาไฟคือโทสะโมหกินาไฟคือโมหะกิเลสความโกรธความโลภความหลงนี่แหละมันทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์คนเราเมื่อเรารู้สึกสำนึกตัวอย่างนี้แล้วก็ให้ตั้งใจเอาจิตใจกิเลสให้มันออกไปดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในตั้งลงไปให้มั่นคงสิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ออกไปนอกทั้งหมดต้องปล่อยวางไม่ต้องไปยึดไปถือดีใจเสียใจเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องจิตใจเป็นผู้ลุ่มหลงมัวเมาเมื่อเรามาภาวนาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุณพระศรีรัตนตรัยนึกน้อมไว้ในหัวใจจิตใจมันก็จะค่อยเย็นสบายลงไปโดยลำดับลำดับเพราะว่าจิตใจนี่มันมีดวงเดียวถ้าเรารวมจิตรวมใจได้อย่างอื่นมันก็หมดไปแต่ถ้าเราไม่รวมลงไปทุกลมหายใจเข้าออกมันจะไปหลายแง่หลายงอนหลายมุมหลายท่าหลายต่างจนกระทั่งจิตใจเราเอาไม่ไหวนี่คือว่ามันสังขารมานกิเลสมานเมื่อมันปรุงแต่งขึ้นมามากก็ทำความเดือดร้อนให้แก่จิตใจของคนเราถ้าหากว่าเราทุกคนทุกดวงใจไม่ให้จิตใจดวงนี้ลั่วไหลไปในที่ต่าง จนทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนานั่งก็สบายยันนอนก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็มีความสุขสงัดบายอย่างนั้นตลอดไปเรียกว่าจิตใจสงบแล้วจิตใจก็เย็นจิตใจก็สบายนั่งแบบไหนก็สบายนอนอยู่ก็ภาวนาได้หลับแล้วก็แล้วไปตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาก็นึกว่าเรานี่มันตายเพราะลมหายใจหมดถ้าลมหายใจยังมีอยู่มันไม่ตายอย่าไปกลัวตายแม้เราจะนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆมันก็ไม่ใช่จะตายไปตามความนึกนั้นความตายมันมีเหตุการณ์ต่างหากจึงต้องตายเมื่อไม่มีเหตุการณ์ของความตายมันก็ตายไม่ได้เวลาที่เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่อย่างนี้เวลานี้นั่นแหละเป็นเวลาที่จะฝึกฝนอบรมในจิตในใจนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อจิตใจรู้สึกสำนึกตัวอยู่อย่างนี้ก็ไม่ให้มันหลงไหลไปตามอาการกิริยาอาการภายนอกจงรวมจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นจริงๆระงบกายระงบสงบกายสงบวาจาสงบจิตรวมจิตรวมใจลงไปให้เป็นดวงเดียวพระพุทธเจ้าท่านรวมจิตใจลงเป็นดวงเดียวได้ไม่มีหลายใจเมื่องานภาวนางานภาวนานี้เป็นงานอันสูงงานละเอียดจะต้องมีสติทุกเวลาจะต้องเตือนใจของเราด้วยสติด้วยสติปัฏฐานให้มีฐานแห่งที่ตั้งสติอยู่ภายในกายภายในจิตนี้ไม่ให้มันหลงลืมไปที่อื่นกายนั่งที่ไหนก็ให้ใจมันดูมันนั่งว่ามันนั่งแบบไหนทำอย่างไรไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมแล้วจิตใจก็จะรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์ก็มีแต่ความไม่ฟุ้งซ่านลำคาญเป็นเครื่องอยู่ท่านให้ชื่อว่าจิตสงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวแล้วเรื่องต่างๆมันก็หมดไปสิ้นไปตามธรรมดาของสังขารต่างหลายเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าขึ้นชื่อว่าสังขารมารกิเลสมารขันธมารมารเหล่านี้มาจากกิเลสตัณหาในจิตใจที่เราเลิกยังไม่หมดละยังไม่ได้จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงขั้นวาระสุดท้ายจึงจะยุติลงไปได้เพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นมันมักจะมีแค่รวยยิ่งคือถ้าหากว่าใจมันสงบแน่วแน่เป็นดวงเดียวมันก็มารวมมาสงบมานิ่งแน่วอยู่ภายในจิตใจนี้ดวงจิตดวงใจก็จะรู้สึกสบายเมื่อจิตสบายกายก็พลอยสบายไปด้วยเพราะกายกับจิตนั้นมันอิงอาศัยอยู่ถ้ากายไม่สบายเจ็บปวดทุกขเวทนาดวงจิตดวงใจก็กระวนกระวายฉะนั้นเมื่อกายสบายจิตก็ย่อมพลอยสบายไปด้วยเมื่อจิตสบายจิตกำหนดรูปนามกายใจได้เมื่อธรรมดาอันใดมาถึงเข้าจิตมันก็จะได้สงบตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจก็จะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจไม่มีอะไรขัดข้องนี่แหละเราท่านทั้งหลายจงพากันอุตสาห์พยายามการทำความเพียรภาวนาในจิตใจนี้ไม่ใช่คนอื่นภาวนาให้มันเป็นเรื่องของตัวเองภาวนาให้ตัวเองอย่าได้ทั้งเผลออย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มีความตั้งอยู่อย่างไรเป